Przez wiele lat w przemyśle muzycznym panowało przekonanie, bardzo mocne przekonanie, że ważni artyści wydają swoje płyty we wrześniu, w październiku najdalej, tak aby te płyty mogły się wylansować, że tak powiem, na gwiazdkę, na święta, na największe zakupy. No zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych zwyczaj był bardzo mocny, ale dzisiaj te czasy wydają się być minione. Ważni artyści wydają swoje płyty przez cały rok. 6 stycznia tego roku Iggy Pop wydał swój kolejny album Every Loser. Prawie pół roku mija, ja wracam co pewien czas do tej płyty i mam wrażenie, że nawet na gwiazdkę, nawet pod koniec roku będzie ona płytą ważną i godną zainteresowania. Iggy Pop. Somewhere south of Alabama. And north of Cuba, there lies a beautiful whore of a city. She accepts all donations and attracts an endless stream of lovers. Colombian pushers and murderers, American swindlers and Slavic thugs. Because here a man can be himself, but now she's sinking into the sea.

jestem pewien, czy pojęcie nocnej piosenki ma jakiś głębszy sens. Wydaje mi się, że to kwestia bardzo osobista, kwestia własnego nastroju. No ale jeśli, to właśnie to nagranie, The Place Where I Belong, myślę sobie, ma taki nocny charakter. Zespół Riverside z albumu Identity, płyty wydanej także bez czekania na jesienny sezon wydawniczy, a jak sądzę, płyty ważnej, która wiele sezonów powinna przetrwać w Państwa pamięci. Warszawski zespół Popkultura na razie płyty nie wydał, bo dopiero zbiera piosenki na kolejny album. Oto pierwsza z tych piosenek zebranych. Kończy się świat bezwiednie, zerwane więzy, szarpany strach. Czuję się mniej bezpiecznie, złodzone mosty. Cel pal. Kolejnych nas nie będzie. W innym wcieleniu zatrzymał mnie czas. Pośmiertnych plansz nie przejdę. Ośmiobitowy układ marsza gra. Nie tańczę już. Zgubiłem miłość, wolność, słów. Nie tańczę już. Zgubiłem puls. Nade mną kurz. Woda u stóp. Nie tańczę. Nie tańczę. Nie tańczę. Nie tańczę. Chciałbym podarować tobie zamiast piachu w oczy gwiezdny pył. Silniki dawno odpalone, sprawdzone drzwi. Chciałbym podarować tobie zamiast garści przekleństw dobrą myśl. Transmisje mamy zagłuszone, nie słychać nic. Nie tańczę już. Zgubiłem puls. Nade mną kurz. Woda u stóp. Nie tańczę. Nie tańczę. Nie tańczę. Nie tańczę. Wyraźne odwołanie do klasyki synthpopu w nagraniu Nie tańczę. To grupa Popkultura, która, jak powiedziałem, zbiera piosenki na swój kolejny album. Sięgam teraz po płytę, tegoroczną płytę niemieckiej grupy RPWL, która muzycznie nie brzmi jakoś szczególnie dramatycznie, no a było nie było, jest to płyta o zbrodniach. Before, when I was nothing more. warstwie muzycznej te piosenki nie brzmią jakoś bardzo dramatycznie czy strasznie, no ale to jednak płyta o zbrodniach. RPWL z albumu Crime Scene. Ten album ma oryginalną koncepcję, mianowicie zespół wziął na warsztat zbrodnie i to oryginalne, opisane często w prasie i z takich wątków stworzył koncepcję muzyczną. Posłuchajmy raz jeszcze. Things you think you need to keep the flame alive. they can call their own. Watch them play tag, look how they fight, till they're tired and fall asleep, and the world can breathe again. I bring the light to dancing. Tak brzmi zespół RPWL na tej kryminalnej płycie, płycie o zbrodniach. Pozostaniemy w tym kryminalnym nieco nastroju, choć mam nadzieję, że on nocną porą państwa bardzo nie przeraża. Nie bez powodu pojawi się nagranie zespołu Atomic Rooster, Death Walks Behind You. Zespół Atomic Rooster wykonał jedno ze swoich klasycznych nagrań Dead Walks Behind. Zespół Atomic Rooster pojawia się nieprzypadkowo w tym nocnym spotkaniu. Chciałbym Państwa zaproponować koncerty tej grupy, która wprawdzie po zmianach personalnych i przejściach wciąż kontynuuje działalność. Atomic Rooster wystąpi w Polsce trzykrotnie. 16 czerwca w Poznaniu, 17 czerwca w Lublinie i 18 czerwca w Piekarach Śląskich. Ewa Redel, realizacja dźwiękowa, Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem. Dziękujemy Państwu za to nocne spotkanie. Na zakończenie wystąpią Nocne Sowy z Kanady. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.